राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद बुल्ले मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम। छुट जाती है वो चीज हमारी नहीं होती है और हमारे लिए भी नहीं होती। वो नियम है और वो चीज जो बिछुड़ जाती है वो जिस क्षण मिलती है उसी क्षण से बिछुड़ना शुरू हो जाता है। ये ख्याल है कोई बात, जिस क्षण वो मिलती है उसी क्षण बिछुड़नी शुरू हो ही जाती है, बिछुड़ी जाती है तो हमारी नहीं होती है और हमारे लिए भी नहीं होती है। इस बात को मान ले, बस न्याय हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, कोई संदेह हो बताओ। अब जिसको परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, उसको ऐसी बात है वो सब जगह है, सब समय में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है, वो है सब जगह। तो है वो, विछुड़ता नहीं कभी, हमारा कभी विछुड़ता, किसी से विछुड़ता ही नहीं, तो वही हमारा है और हमारे लिए वही है। हमारे लिए मन न मन तो कोई परवाह नहीं, वो है और हमारा है और हमारे में है, जो सब है इस बात हमारे में है, हमारा है अभी है और हमारे में है। कितनी सी भी बात है, इसमें कोई शंका हो, किसी तरह संदेह हो तो आप पूछो, कोई बात चलाओ। मिला हुआ हमारा होता ही नहीं, मिला हुआ है बिछुड़ने वाला है, और जब मिला तभी से न शुरू हो गया। जाती है ना समझ में, जैसे मैं आया तो आते समय आज आते ही बिछुड़ना शुरू हो गया, जितना मिनट हुआ उतना बिछुड़ गए, उस बीच बिछुड़ जाएगा। तो हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, उनका उपयोग करना हमारा काम है, सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, इतनी बात है। दुरुपयोग करना नहीं है, सदुपयोग करना है और कुछ नहीं। ये अगर ध्यान आपके पसंद आ जाए तो स्वीकार कर दे इसको। दोनों माताओं को, ये हमारा नहीं है पर वो हमारे हैं, और ये हमारे लिए नहीं है पर वो हमारे लिए है, हमारे हैं, हमारे में है, अभी है। कोई किसी तरह की चिंता नहीं रह सकती, किसी तरह कोई संदेह नहीं रह सकता, किसी कोई जरूरत नहीं रह सकती, कुछ बाकी नहीं रह सकता। ये भक्ति और मुक्ति योग सब हो जाएगा, आप साफ सत्य सिद्ध हो। जो चीज जब ठीक है, मैं जो चीज जब संदेह करो, शंका करो, बहुत ये विषय विशुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा। हमारा नहीं है तो फिर सदुपयोग और दुरुपयोग का समझ तो मिली हुई है ना, मिली ऐसा उपयोग करना है, जो नहीं मिली उसको बहुत कहते नहीं हम, मिली हुई है वो अपनी नहीं है, मिली है मिली, तो जा रही तो उपयोग कर लो, जाती होगा कल में पानी बह रहा है जा रहा है तो उपयोग कर लो। मिली हुई है और बिछड़ने वाली बिछड़ रही है तो उपयोग नहीं तो करो, तो मतलब कुछ मत करो, समझ में जोड़ के बैठ जाओ, जिसमें आपकी पसंद बताओ, दुरुपयोग मत करना, दुरुपयोग तो नहीं करना बिल्कुल, और कुछ मत करो, तटस्थ रहो, आप ठीक मुक्त हो जाओगे, कुछ मत करो, अपने यहां विसुट लीजिए बाहर से, तुम चुप हो जाओ। अपने नहीं है, अपने जिंदगी है तो सदियों के बारे कोई जरूरत नहीं है, हमारे भी जरूरत नहीं है। सदुपयोग में तो जरूरत इस वास्ते है कि वो सब में है, सबके है, तो फिर हमारे में है, अभी हमारी है, वो किसकी, हमारी नहीं है तो किसकी, संसार की है तो संसार के लिए कर देना सदुपयोग है, अपने लिए मानना, अपने लिए उपयोग करना गलती है। सदुपयोग नहीं कर, जिम्मेवारी नहीं हमारी मिल गई, हमें अपने स्वीकार ही नहीं किया, उसको मिल जाए तो मिल जाए, चल जाए चल जाए, स्वीकार ही मत करो, अस्वीकार कर दो, नहीं हमारे मिल जाए, न शरीर हमारा है, न मन हमारा है, न बुद्धि हमारी है, न मैपन भी हमारा है, हमारा ही नहीं, त्याग शांति रहना चाहो। त्याग किसका करना है, जो हमारे साथ नहीं रहती उसका करना है। तो त्याग अपने वस्तु का करना, वस्तु का नहीं है, अपना मन माना है, उस अपना मन का त्याग कर देना है, क्योंकि वस्तु तो आप साथ जा रही, त्याग क्या करना, त्याग हो रहा था, आप अपनापन कर लिया, वो अपनापन का त्याग करना, बस अपनापन अपना नहीं है, ये त्याग है। और अनुराग क्या है कि जो है अपना वो हमारा है, ये अनुराग उसे राग करना, प्रेम करना है, उसको प्रेम कहते हैं, और ये जो हमारा मिला हुआ हमारा, इसको त्याग कहते हैं। त्याग शांति निरंतरम, कैसी बढ़िया बात है, बात तो समझ में आ गई, पर खिंचाव अभी है, वो खिंचाव है, खिंचाव है अभी, मिली हुई वस्तु आदि में हमारा खिंचाव है, जो खिंचाव दुख पाओगे, हमारी है नहीं खिंचाव का तो सही बन है, अपनी नहीं है उसको खिंचाव होना, ये कोई भला पड़ा थोड़ी है, ये भला आदमी काम तो नहीं है, जमीन जाओ उसे पकड़ लेना, रसूल बंद चलाना, ठीक है क्या बोलो, तो स्वामी बने हो, दही बने समझते नहीं तो क्या करोगे बताओ, उसको अपने मानना, अपने नहीं मानना, बेईमानी है कि नहीं, तो बेईमानी तो छोड़ो, कम से कम ईमानदारी, अच्छे गुणों की बात दूर रही, बेईमानी तो कम से कम छोड़ना चाहिए ना, साधु कहलाते हो, सत्संगी कहलाते हो, इतने सीन इकट्ठे हुए हो या आए हो तो बेईमानी नहीं छोड़ सकते, बताओ। योग नित्य है ये अच्छी तरह समझ में आ गया, तो कुछ फर्जी केवल फर्जी थी, केवल फर्जी थी, शुद्ध निष्कर्ष, इसके सवाल कुछ नहीं है, अपने नहीं, आप अभी समझ में आएगी और फिर उसको फर्जी सामना है, बिल्कुल क्या बात है, कोई फर्जी फर्जी थी आपकी और कुछ नहीं है, बोलो नहीं मान है फर्जी थी है, बोलो अब क्या हाथ लगेगा बताओ, कोई हाथ रहेगी वस्तु, अजी तो फिर उसको अपनी मानना, अपने नहीं मानना गलती है ना, गलती का त्याग कर देना, बेईमानी का त्याग कर देना, अपने आप में सूर्य हो गए, सम दुख सुख कब के स्वस्थ स्व में सिद्ध हो जाओ, स्व स्व में आगे दुख है ही नहीं, कोई संताप है ही नहीं, अपने अपने घर पर बैठे रहे बोल, अड़ी उठी जाओ मत नाओ, अपने घर में रहो, स्वाम है सिद्ध रहो बस। महाराज जी भगवान अपने हैं तो ये प्रतिखंड ये प्रेम बढ़े, इसके लिए खाद पानी क्या है और बाधा क्या है, बाधा ये जो अपने नहीं उसको अपना मानते, यही बाधा है, प्रेम भी प्रतिक्षण है, ये जो संसार में खिंचाव है ये प्रेम ही तो है, दुरुपयोग है प्रेम का, जो नाशवान मानते हैं खिंचाव रखते हैं ये दुरुपयोग है, प्रेम का दुरुपयोग न ही आसक्ति कामना वासना है, उपयोग दुरुपयोग अपने नहीं उसको अपना मानना, उसी पर मन चलाना बेईमानी है, बेईमानी प्रेम कैसे होगा, जो प्रेम स्वतः परमात्मा की तरफ है, क्यों परमात्मा का आयुष है, ममी वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातना, परमात्मा का आयुष है तो खिंचाव परमात्मा पर ही होना चाहिए। जिसकी है उसी अपनी माँ किसको अच्छी नहीं लगती, जो अपना है वो अच्छा लगना चाहिए। अपने पे प्रभु अच्छा लगे संसार, संसार अपना है नहीं, मिलो है बिछड़ रहा है, बिछड़ जाएगा ही रहेगा ही नहीं, उसको अपना माना। तो इसलिए वो प्रेम था वही कामना रूप से हो गया, आसक्ति रूप से हो गया, राग रूप से जो हो गया, फिर प्रेम तो है अपने, वो प्रेम दुरुपयोग हुआ, मानो उसका आधार आपने गलत बना लिया। ये तो महाराज बाधा दूर हुई, ये तो बाधा दूर करनी और कुछ नहीं करना है, बाधा दूर हो करनी है, अरे वो करना नहीं है, की जाएगी वो फिर शादी होगी और शांत होगी, जो किया जाएगा वो शादी आदि वाला होगा, वो अंत होगा उसका, वो है उसका आदि भी नहीं अंत भी नहीं है, वो नित्य है। इस वास्ते ये जो बाधा है उसको छोड़ दो, वो स्वतः है अपना, अगर वो किया जाएगा तो विसर जाएगा ना। यद कृतकम तदंत्यम कार्यत्वा घटवत, यद कृत्यम कृतकम, जो बनाया जाता है वो अपना नहीं होता है, तदंत्यम। नहीं महाराज जी, जैसे पौधे के बढ़ने के लिए पानी और खाद सहयोगी भाव है, इसी तरह से इस प्रेम बढ़ने में सहयोगी भाव क्या है? सत्संग, सत्य का संग, असत से असंग, असत से असंग और सत्य संग, ये उपयोगी। असत से असंग, सत्य का संग, ये तो करना है, करना है, वो करना वास्तव में करना नहीं है, करना अपने को दिखते हैं शरीर आदि को सच्चा मानने से करना दिखता है, करना क्या वो तो है स्वतः, वह कर दो कोई आदि नहीं दिखता है, तो असत्य असंग स्वतः है हम, और सत्य संग स्वतः है, इस असंग दिखता है, इस वास्ते इसका दुख कर देता है, करना है ये, पर वो अपना मानना है। भगवान जी का सर्वधमान तरजिए माम एकम शरण ब्रज, ममी वाणी दीव लो के भगवान का अंश है, भगवान कह रहे मेरी एक शरण हो जा, इस वर्ष ममी वाणी जीव लो के जीव भूत सनातन ममी वाणी से तो माम एकम शरण ब्रज, हम तस्वर पावे मोक्ष महसूस कर तुम चिंता मुक्त कर, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण हो जा, शरण हो जा, क्या शरण हो जा, किस बात का शरण है नहीं, इस बात कहता है ही शरण उसकी, उसी का ही है, दूसरे जो चीज पकड़ भी छोड़ दे, सबका शरण है, हमारा है वो तो हमारा है, प्रभु हमारे हैं सब, प्रभु हमारे हैं, प्रभु सब वही है, वही हमारा ही हमारा है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु हमारे को मीचे लगे, अपनी माँ अपने मीचे लगती अच्छी लगती है, अपनी माँ अच्छी लगती है, उसकी अंश हो तो माँ हो, भगवान हमारी माँ है, माँ अच्छी लगे, माँ की गोदी में रहो, माँ के चरणों में पड़े रहो, चिंतन सर पर जाओ, कुछ कहेंगे मोक्ष से श्यामी माँ सोच पड़े चरणों पड़े तो एकदम माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ हमारे हमारे, बड़ी सीधी सारी बात है एकदम, जो देखते हैं सुनते हैं देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही, परमार्थ है ही नहीं अपना, वो चीज नहीं है अपनी है ही नहीं, मोह मूल परमार्थ नाही, इंद्रियों से अंतःकरण से जो जानने में आता है देखने में आता है वो हमारा नहीं है, वो हमारा है वो देखने में नहीं आता है, पर तो है वो हमारा, उसको न मानने की बात, एक मान लो तो काम चल जाए, एक परमात्मा तो हमारे हमारा कुछ नहीं तो हो जाएगा, और हमारे कुछ नहीं है इतना मान लो पक्का तो हो जाए काम, दोनों मान लो तो बहुत बढ़िया बात, पर वो हमारे उससे हमारा नहीं, संसार शरीर मन बुद्धि इंद्रिया अहम मैं तो मेरा नहीं है, और तो मेरे है। अपना कुछ नहीं है, ज्ञान योग हो गया, भगवान मेरे है, भक्ति योग हो गया, संसार श्रेष्ठ मेरा कुछ नहीं, मेरा है ही नहीं, ये अनुभव कर लो, ज्ञान योग हो गया, बोध हो जाएगा, और प्रभु मेरे है, ये भक्ति योग हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, ज्ञान है जो विवेक से होता है, विवेक ये प्रत्यक्ष है अपने को, विवेक होता है, विवेक ज्ञान होता है पहले, तो विवेक क्या है कि संसार चल रहा है, सही बदल रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है, विवेक से इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं है, विवेक से प्रत्यक्ष है, हमारा शरीर पहले बहुत रहेगा, बहुत रहेगा तो बदल रहा है, हमारे साथ हो रहा है, ये विवेक है, विवेक पूर्ण संसार का त्याग है, और अपना पर ममता को आत्मीय पूर्वक भगवान को अपनाना है, ये विवेक पूर्वक त्याग करना है, विवेक अपना पता हुआ है, और अपना मानने की शक्ति अपने है ही, भगवान ने अपने अपना मानने की शक्ति दी है ना, अपना मानने की शक्ति इसमें दी है, दुरुपयोग है, ये अपने में ही है, जो सुना है शास्त्रों से, संतों से, महात्मा से, वो हमारा है, ये आस्तिकता है शास्त्रों पर, वो हमारा है, और ये वाला नहीं है। कल वाली जो चर्चा चली वो विशेष समझ में नहीं आई, जो कल प्रश्न पूछे थे तो आपने उत्तर दिया, लेकिन विशेष जो है चिंतन करने पर विशेष जो है समझ में नहीं आई। क्या क्या समझ में नहीं आई, थोड़ी बात बताओ, क्या बात समझ में नहीं आई? प्रेम जो है भगवान का, रप्रिंता प्रेम जो है, कैसे अनुभव कैसा होता है? अनुभव ये है कि किसी को अपना मानते हो ना, ये किसी को अपना मानने की शक्ति है कि नहीं, आप में किसी को बस अपनी है, ये ऐसा मानने का आप में बल है कि नहीं, आप में शक्ति है कि नहीं है ना, तो आप प्रभु को अपना मानो, जो संतों से सुना है, शास्त्र में आता है, वो अपना मानो, वो अपना है, वो अपना मानो, उसको पुकारो राम राम राम राम करो, अपना है, अपना सुनो पुकारो, दिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जप तुलसी तुझी कुछ माज, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, अब यही मेरा है ऐसे करो, प्रेम हो जाएगा, दूसरा अपना है, इसमें बाधा यही है, शरीर को अपना मान लिया, मन बुद्धि इंद्रिय को अपना मान लिया, प्राण को अपना मान लिया, ये प्रेम में बाधा है। भगवान की चर्चा अच्छी लगती है ना, तो भगवान की चर्चा अच्छी लगे तो भगवान अच्छे नहीं लगेंगे। बात जो भगवान की सुनते हैं तब तो विश्वास होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान है कि नहीं है, यानी ऐसा ऐसा कभी होता है कि कभी कभी बताओ, इसके उपाय बताओ बढ़िया, जो कभी ऐसा तब स्मरण होता है, कभी ऐसा होगा भगवान है कि नहीं है, तो नहीं है, ऐसा आता है ना जी, आता है ना जी। अब ध्यान तो सुना है इसका, जो कभी ऐसा आता है कि नहीं है, ये क्या है, ये अश्रद्धा है, अविश्वास है, ये चीज है ना, ये ठीक है ना, तो ये अपने में कहीं बैठा है, वो निकल रहा है, ये आ रहा है मानते हो, ये गलती है, ये आता नहीं है, ये जाता है, क्योंकि आता है जाता है, इसकी क्या परीक्षा, ये परीक्षा बता रहे आपको, ये जाता है। पहले जितने भगवान अपने दिखते थे उनसे अभी अधिक दिखते हैं, कम दिखते हैं, और संसार जो अपना है आता है, वो आने वाला कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है, संसार भगवान के प्रति अश्रद्धा अविश्वास, ये पहले ज्यादा था कब ज्यादा है, अविश्वास। अब जो है सत्संग सुनने से जो है पहले की अपेक्षा अब ज्यादा है, ज्यादा है ना, तो निकल गया ना, वो अविश्वास निकल गया, ये अनुभव है आपका है वो, लेकिन स्वामी जी कभी कभी ऐसा होता है कि कभी ऐसा आता है विचार, वो पहले ज्यादा आता था अब कम आता है, जैसे सिद्ध हुआ के बीच में पड़ी थी वस्तु वो निकल रही है, इस वास्ते कम हो गई। अब व्याकुल गयो कि मेरे को तो भगवान ही नहीं चले गए, बैठ गयो हे नाथ आप ही नहीं चले गो, आप ही अच्छे लगो। केवल साधक का काम यही है कि आप मेरे को प्यारे लगो, और प्यारा लगना है ना ये कोई भी इनकार नहीं कर सकता। किसी की ये ताकत नहीं है कि हम प्यारा लगे वो कह रहे नहीं हमारे प्यारा मत मानो, ये कहने की ताकत किसी में नहीं है, किसी से देख लो। तो भगवान में भी ये ताकत नहीं है कि भाई तुम मेरे को प्यारा मत मानो, हम प्यारा माने भगवान को तुम दर्शन दो तुम्हारी मर्जी, मत दो दर्शन तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे को प्यारे लगो बस इतना ही है। मांगना इतना ही भगवान से कि हे भगवान आप मेरे को प्यारे लगो, नीचे लगो। आपके कहने से तो ऊपर से तो कह दे, अंदर से नहीं निकलता है। अच्छा नहीं निकलता तो ऊपर से कहते रहो, ऊपर से कहते दिल बैठ जाएगी। पहले अक्सर सीखते हो तो ऊपर से सीखते हो, फिर सीख जाते हो नहीं और क्यों फिर हो जाएगा सीख, क्यों है वास्तव में ऐसा ही तो है वैसे ही रहेगा अंत में। अक्सर विद्यार्थी तो सीखते है नहीं हमारे ऊपर से भरते है, और वो भीतर है जो भीतर से निकलेगा, वो भीतर से अपना है जो अपना पर निकल जाएगा, सीधे स्पष्ट हो जाएगा। नकल से असर बने, नकली से असली हो जाएगा, क्योंकि असली भीतर है। संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, सर्वेश्वर से हम हिंदी सन्निविष्ट अहम उतरा हम आत्मा गुडा कृष्ण सर्वभूता से अस्तित्व ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तुष्ट थी, तो हृदय तुष्ट थी है ना, हृदय है वो अपना है, तो अपना है पर वो तो है ही अपना, केवल अपना मानने में अपनी कमी है, वो मानने की कमी दूर कर दूं प्रेम हो जाएगा ना। और वो अपना मानने में कमी है, वो कमी जो मैं कभी नहीं दिखता है वो था नास्तिकपन, वो नास्तिकपन घट रहा है तो आस्तिकपन बढ़ रहा है, तो हमारे नास्तिकपन कहीं पड़ा था वो निकल रहा है, तो निकला है तभी तो कम हुआ है, इस अनुभव है अपना निकला है निकल रहा है आ रहा है ये मतलब आज से ये पक्का विचार कर लो, कभी भी ये दिखे भगवान नहीं है सब दिखे तो घर में ये आया नहीं ये तो जा रहा है, केवल इतना मान लो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। चलो यही नहीं ये निकल रहा है कि नहीं है, कैसा है कहाँ है, ऐसा आता है तो ये क्या है कि ये नास्तिक बना है, निकल रहा है मिट रहा है, तभी तो कम हुआ है प्रत्यक्ष अनुभव है, तो निकला है तभी तो कम हुआ है, नहीं तो कम कैसे हो तो बड़ा बड़ा वैसे ही रहता। तो ये बात आती है, ये साधक बड़ी भूल करता है जो हमारे नास्तिक पता है, अश्रद्धा है, अविश्वास है, ये है नहीं ये निकल रहा है, सब निकल जाएगा। आप है मान करके उसको पकड़ते हो, इसको पकड़ो मत निकल जाएगा, प्रश्न निकलता है अपनी चीज है नहीं, अपने रहेगा कैसे वो तो जाएगी, जाते हुए अपना है अपने में है समान ले, तो हमारे में क्रोध है, हमारे में काम है, हमारे में लोभ है, हमारे में नास्तिकता है, हमारे में है ये मान लिया, तो आपकी सत्ता से इसकी सत्ता है, इसमें स्वतंत्र सत्ता तो है नहीं इसकी, आपने दे दी सत्ता तो दी हुई सत्ता आप ले लो वापस खत्म हो जाएगा नहीं जाएगा, इसको सत्ता तो आपने दी है अपनी सत्ता मत दो। कितनी बड़ी कितनी सीधी सी बात है, अपने माने नहीं ये तो आ गए कोई आवाज में, कोई घर में कुत्ता आ गया तो कुत्ता मालिक है क्या, किसी घर में कुत्ता आ जाए तो कुत्ता मालिक है, आगंतुक है निकलो जल्दी, ये आगंतुक है, ये आगंतुक आप भी मानते हो हर तो नहीं रहता ना, आता जाता ही देखता है ना आपकी दृष्टि से, तो आता नहीं जाता है, आधा मान दो आधा आता मत मानो, जाता है मान लो पक्का कि जा रहा है जल्दी निकल जाएगा, आता मानो तो कुछ देर ज्यादा लगेगा समय निकल तो जाएगा ही, आप अपने में सत्ता देकर कितनी तरह स्वीकार करोगे जबरदस्ती कैसे देखोगे, ये आने वाले जाने वाले में है ही नहीं अपने अपना है ही नहीं, परमात्मा आपके मान से ध्यान दो ही बात करता हूँ कि परमात्मा के विषय में आप अपना मानते हो वो है, कि आपका किया हुआ है वो सत्य है, ईश्वर की सत्ता आपकी बनाई हुई है स्वतः है, बताओ आपके वाराणसी से बना है क्या? वो परमात्मा जो है विश्वास तो है, शुद्ध है ना वो तो है। अब नहीं बड़ा मानते तो आपका ही हुआ है, आपकी कल्पना करी नहीं की, नहीं की वो मिट रही है तो मिट रही है। अभी तो अभी नहीं बना है, इसमें तो हमारे है ही नहीं, ऐसा तो आगंतुक है वो हमारे आता नहीं है, निकल जाएगा साफ हो जाएगा, क्योंकि उसी सत्ता हमारी मानी हुई नहीं है। नहीं पड़ा तो अपना पकड़ा हुआ है, इसको निकल जाएगा। इस प्रकार नहीं पड़ा आपका पकड़ा हुआ है, ये निकल रहा है, हो जाएगा, है जो रह जाएगा। सीधी बात है साहब, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।